No. Thank you. 放你放吗？没放爱放，一头有。 E se venga tu come col tinconeso? Hai la mazza. Ti dai mossa adesso. Bene, solo. No! this match. We kill eggs. Amit most vették? Mert? Hát mert mi nem azt mondod, hogy jó, meg jobb, mint a tiéd, de akkor mi a fasz, ami adod el azt, ami jó? Na, befektessen készre. Hát de miért a tiédet adod el, ami rendes, legalább valamit lenne rajta, valamit baszni. Hogy nem húzod el most a rollót? Hát a nappaliba. De hogy van? Nagyon jó, hogy még Ebra Malmint befektetem a pénzt. Mert az volt a legjobb, vagy a legjobbat Ebra Malmint. Nem mondtam, hogy akkor legjobban marad. Igen? Akkor azt mondom, hogy kiszem. Jelunk, ha? Azért vetted, hogy legyen rendesed, nem? Hát akkor mi akarod elállni a rendest, hogyha rosszabb még meg akarod hagyni? Hát. De rendesül lesz pénz. Hát jó van. a processzort, amit benne van az interneten árulom, a 3000 dinárra szoktál találni. Hát akkor árulsz. És akkor van neked másik hozzá hasonló? Vagy valami? Mindenki jön, akkor másikat már vettem. Ez így szokás. Kell a pénz? A pénz az kell? Rendes? Azt lehet, abból lehet pénzt, ami rendes, ami egy gyenge szarabú nem lehet. Ami rendes, csak abból lehet. Vagy egy másik konfigurációt, vagy egy vatta új alapba berakom az erős processzor meg, és akkor is ábra vannak. Ilyen tele annak a konfiguráció 15-20 ezer dinári. Olyan erős processzor. Pénzbe fertes. Jó. Adjad akkor el. Azt lehet annak, ami rossz, az nem lehet. Ami gyenge, nem lehet. Akkor csak az el. meg, adtad már az orvosságot? Nem adtam nekire. Akkor jó, mondom, kijavítottad a telefonomat? Nem, még igen. Hát csináld már meg, bazdmeg, amit kérnek. Jó, volna, ha megnézed a tojásokat, nem találtam el, hogy szokatkozni a tyúkok egyáltalán egyet se. Az öreg anyád összeszedik a kényit, ha nem vagyunk itt. Jó, volna, ha megnézed, milyen tojásai vannak. Ez a törökország. Na, kijavítottad? Mindent az összes esetében már. Még a kicsit sem, hogy hány kiló, ha gyarapodott. Az se törült ki. Add ide akkor most már. Adjad meg, ma már akarok telefonálni. Hát bazdmeg, akkor add vissza. Hát most mit csinálsz? Hát ez annyira figyelmet, hogy illet ott akkor se csinálok. Thank you. vagy? Még mindig zabálsz? Hát meg komolyan azért nem kell az egész kacsát bevárni. Az nem, hát még egy kicsit bevárni. Gyerekekkel te kötődjük, hogy hány dekás. Ott a telefonom, tessék. Ott a kedencéről. A telefonszámokat te tűrjük, hanem ilyen VMS-es, amit küldött. A telefonszámokat, meg a többit ne tűrjük, amit vannak benne telefonszámok. Amiket Alikó küldött el, azok mind kellenek. Megszedted őket? Mi az összesen? Kicsiket hagyd fönt, amikor kicsi súlyát mondja Zani. Meg a számlapon számok meg minden maradjon. Megyek most akkor is fogom. Ott van a telefon. Jó. Megnézem neki, milyen nyelv van.